Radio Samboy. Bueno, baixamos un poquillo música e vámonos ir el día a Terra dos Ancares. Muy bien. Vamos a falar con nosa correspondente que temos por ali, con Fernanda. Vale. Vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Fernanda. Hola. Dende Vistarrea, boa tarde dende Ancares. Boa tarde, benvida. Moitas grazas, Fernanda. Bueno, tedesme xa posto o nome ou a intervención? Ainda non. Non, deixamos, estamos estudiando, a ver, ese non pois pase ti mesma. Nada, tomadeo con calma que a vos vos lo deixo. Moi ben. Que tal, Fernanda? Como tes esta semana a túa participación neste noso humilde programa? Bueno, si sí, teño vos preparadas 4 cousiñas. Moi ben. E de sacando os dedos e ver se vos saen as contas despois. Que... Vale. Xa sabedes, vou vos falar un pouco de todo, como a sempre, ca intención de mantervos aquí pois, en contacto cas cousas que están aquí pois, de actualidade. Sempre é interesante a túa participación. Sempre. Sí, vou vos falar de deportes. Vale. Pues estupendo. Dous locales de turismo rural que pecharon. Vaya. Vale, recientemente. E despois vou vos falar da Vía Romana 19. Vale. De acordo. Muy bien. Vía Romana, está bien. A ver, entonces escoitámoste. Empezo de deportes, vou vos falar do club ciclista Correcaminos, que é de Lugo, pero no que participo é un club de bicicleta de montaña, no que formo parte eu, e tamén hai aquí algúns compañeiros máis de BCRA, que tamén estamos pois nel. Entón, onte, gravamos para TVG un pequeno reportaxe, unha ruta en Lugo. Sí, sí. Un club ciclista, pero daí, dos Ancares mesmos, ou como? No, é de Lugo, que pasa que, bueno, nos hai xente de aquí de Becerrea que tiñamos antiguamente un club, e nos integramos en eles, no? Entón facemos, pois, rutas pois conxuntas. E entón, bueno, este club de Lugo ten 20 anos xa. Olé. E o que vos digo, que nos dedicamos sobre todo a rutas de montaña. Entón, quería vos falar de Lugo, non da cidade, senón da contorna dos arredores que ten. Que seguro que vos, que lle sorprenda calquera que chegue, que en Lugo, na máis que sales para calquera sitio que salgas, en calquera dirección, pois que hai bosque para disfrutar. E ahora, neste tempo, está moi bonito. Claro. Entón, hai unhas zonas que son típicas, que non sen si as coñecedes, que é a zona do río, sí. Niño, seguro, sí, está claro. moi e a zona do rato que está moi. Sí, hombre. Moi, pero bueno, nós que fixemos unha ruta, xa vos digo, onte para a Televisión de Galicia, pois fomos facela pola zona do río Mera, que é algo menos coñecido. Non sen se e entón, pois salimos do Monte Segade. E coñecedes que o final da salindo de Lugo hacia a carretera que se decía de Santiago. Ah, Aérea, sí. Sí, pois sí. Aí hai un espacio, está cerca tamén da zona do Miño, claro. Sí. Pasamos o Miño e aí hai un monte que pois, é moi típico por toda a xente de Lugo vai facer aí. Cando vas cara a Santiago é a mandereita, non? Exactamente. Sí, sí. Sí. Aí é un sitio, bueno, pois que tanto atletas como xente en bicicleta, xente que vai pasear, sí. Sempre se acercan porque pois é moi... Levan o coche hasta Alicer que despois van a pasear. Sí, sí, moi ben, mira como o coñecedes. Sí, sí. E despois, pois desde aí saímos e xa e pronto alcanzas o río Mera, que é un afluente do Miño, máis ou menos a esa altura. Sí. Entón, por aí, pois hai unha ruta que lle chaman Ruta dos Muiños. Que, si vos animades a... Bueno, que sea, non? Que vaya alguna vez que vaya de Salugo e vos apeteza, pois aí podese facer unha caminata. Sí, sí. E na misma, no mismo río Mera, un pouco... Bueno, claro, nos na bici vamos dun tirón, pero... e si pa ir a pé queda máis a desmán, é mellor coller o coche pola carretera do Friol. Sí. Está o Veral, non? Que hai un aula da natureza. Sí, señor. Entón, aí tamén hai un percorrido que lle chaman Ruta das Chousas, que se pode facer a pé, circular, e que tamén, pois, que é moi atractivo nesta época do ano. Entón, por aí, pois, estivemos onte, pois, gravando, e vos lo digo como sen que estades aí, que emítese o sábado, este sábado, me parece. Sí. Pois, se queredes ver os arredores de Lugo, pois, seguro que tedes ocasión. Unha proposta para... Que normalmente é unha revista... A revista que non fai, non? Da Televisión de Galicia. Creo que o programa chamase Aquí Galicia, creo. Sí, sí, sí. Entón xa sei, cale. Sí, é unha... Vamos, eu vos lo digo por... Sí, bueno, sí, sí. Aproveitando... No, é que eu puño, sobre todo a partir das 8, así, do Serán, pois puño a Televisión de Galicia e miro cousas que están dando. Sí, pois aí tedes así vai salir o que é o Monte de Lugo, sí, sí, sí, vamos facer pois un típico a muralla e tal que está precioso, claro, pero tamén pois eso, lembrar que tamén ten o seu, aunque non é a montaña, pero que tamén ten aí o seu bosque. E ora se nos acercamos aquí á montaña xa, pois eso, quería vos lembrar dous establecimentos de hostelería que pecharon este outono. Ah. E o fago, bueno, ca idea e ca esperanza de que eu espero que volvan a abrir, que os collan outros, non? Que continúen ca traxetoria, non? Uh-huh. E son Casa de Curro, que era en Baralla, aquí sí, en Serrán, en Eira. Coñecedelo. Sí, sí, coñezco os dueños. Ah, sí, sí, Casa de Curro. Casa de Curro, sí. Sí, sí, sí. Temos falado alguna vez con eles. En Baralla, non? Sí, en Baralla. Sí, é no Concello de Baralla, pero xa no límite con Baralla. Sí, na condomiña. Exactamente, pegado aquí a autovía, moi cerca, sí, e o pé do río Neira. Sí. Entón, bueno, pois pues, si xa o coñecedes, é unha casa que reformaron moi ben. Aí, sí. Falo así un pouco de memoria, porque non teño datos, pero aproximadamente a finais dos 90 ou principios dos 2000. Sí. E ten un patio moi bonito, ten un comedor moi agradable que se está ali moi ben, con a lareira sí, pois completa. Sí, sí. Tiña, bueno, e ten, que está, sigue aí, non? Entonces, bueno, non era, estes que había ahora eran os terceiros propietarios. Sí. E os propietarios orixinais, pois os primeiros que tuveron, facían unhas berenxenas, eu lembro-me de ir ali que me encantaba comer as berenxenas rebozadas. Sí. Ajá. Despois pecharon e os colleron Geri e Alberto, que son dos veciños moi queridos aquí nas Nogais e en Becerreán, que sí, teñen unha floristería. Non sei, bueno, eu coñecín os primeiros. Ah, que realmente deben ser os propietarios do sí, sitio, non? Sí, porque lles custou moito hasta poder levar a luz a mesma casa. Jo, pois sí, sí, eu lembro de ir comer ali daquela. E despois, pois, con Geri e Alberto facían... unhas tostas moi ricas de queixo de cabra con cebolla caramelizada e facían outras que eran descalivada, que tamén porque teñen pois unha relación así con Cataluña tamén. Sí. E bueno, estes tamén por circunstancias da vida pois tuveron que deixalo hai uns, pois non sei, hai uns anos, e ora estes últimos 4 ou 5 anos o tiñan os que eran os actuais propietarios agora, os últimos, que eran tres socios novos que viñan de estudiar nunha escola de hostelería. Sí, señor. Eso. E entón o que lle deron foi así un toque innovador. Sí. Decían eles, cociñamos pratos tradicionais utilizando novas técnicas, non? Sí, sí, sí. Decían pratos coñecidos no seu nome, cuidados na presentación e sorprendentes no seu sabor. Definíanse eles, non? E me parece que, bueno, un dos platos así que tiñan máis típicos era o bolo na sartén con mermelada de pementos, migas de bonito e queixo de cabra. Carai. E este plato, pois, estaba nun menú que estaba revisando porque que iba a ir aí e atopé no pechao. Que pechao, vale. Pois, ofreceron a finais de setembro ou anunciaban que era o último menú. Co cala hora está, pois, pechado un sitio que... A ver se o volve coller alguén, non? Porque é unha mágoa, home. É unha mágoa que non, sí. Que non continúe. Vale. Sí, pero seguro porque bueno, está moi ben, está moi cuidado, de moi bon estado de o que mantemento, non? E eu penso que sí, que seguramente que vai alguén que animarse a seguir pois co negocio, que además era un negocio que debía estar funcionando. Sí. Despois outro local que pechou, xa vos lo teño comentado, é o albergue de San Caris, tamén este outono. Mm. Parece que vos lo comenten algún día, non? Sí. Pero apetecíame, porque volveu salir aí así uns días na prensa, que a asociación, bueno, o Club Ancares, que era o que o gestionaba, mm, pois que ofreceu o edificio ao Concello, a Diputación, se o querían coller para facerse cargo dele, darlle algún uso, non? Mm-hmm. E parece ser que non, bueno, de momento, pois sigue... Non, está deserto, vamos. Sí, sigue aí, pero eu, pois, revisén algúns datos para contarvos. Sí. Porque está situado na campa de Fieiró, uh-huh, o pé do Pico Tres Bispos. Sí. E, pois, desde aí tamén tanto se pode ir camiñando o pé dos Tres Bispos como o bosque de Cabana Vella, que é un bosque, bueno, quizás do New York. Fermoso, bueno, sí, vamos poñer categoría, pero, verdad. Sí, sí. E, bueno, está situado a 1.300 metros de altura, ten unhas vistas moi moi bonitas, o sea, que é un sitio que merece ir alí solo polo... xa polo la situación. Exactamente. Sí. Entonces, estive revisando algúns datos e se inaugurara o albergue no ano 1970. Arai. Sendo Fraga ministro de Información e Turismo daquela. Sí. E daquela, pois, viña todos os anos a cazar a Ancares e se quedaba ali aloxado. Uh-huh. Entón, esta seguramente foi esta primeira década do albergue, foi a época de máis esplendor. Esplendor, claro. Sí. Comentábame, bueno, estou falando xa de hai 10 anos que falara eu con Sánchez Carro, que era o presidente do Club Ancares, que o gestionaba, uh-huh, e me contaba que daquela se gastaran, se invertiran 2,5 millóns de pesetas para facer a carretera de Doiras a De Grada. Vaya, sí. Entón, o albergue daquela fixérase con un 90% con cartos públicos da Delegación Nacional, uh-huh, de Deportes en, sí, en aquela época todavía franquista, non? Uh-huh. E, bueno, pois, o que vos digo, xa estes últimos 10, 15 anos viña estando en un estado en declive. De declive, de mala conservación, que precisa cartos para mantemento, pois, mellor. Sí, e bueno, iso sí, que porque eu hai un tempo, non sei se fará dous veráns ou así, fun por ali dar unha volta e entón vin os letreros que poñía, por exemplo, cando vas a Tres Bispos, o mismo tapau con silvas, ciantos, mal cuidado. Sí, esa zona non está moi, no, según igual a outra zona así dos Ancares que é Piornedo, está todo máis cuidado, as rutas, sí, e tal. Esta de aquí de Campa da Braña, sí, pois a verdade que sí que está algo máis abandonada. Ahora hai unha asociación que se chama Territorio Verde, que queren poñer en valor todo eso, queren dar poñer en valor. Están traballando, además, xóvenes que estuveron traballando en Lugo, vanse aí, están, pois, queren darlle valor a eso. Vamos a ver. Pois mira, aí en ese sentido estaría ben que algunha asociación ou grupo, sí, que se vira con ánimos e folgos, pois para un pouco recuperar este, restaurar, intentar mantelo aberto, porque claro, é un edificio histórico, claro, feito con cartos públicos, que tiña, acollía en sí mismo, aparte do que un refugio de montañeiros, é decir, claro, sí, que aparte do que era, claro, podías ir ali a dormir, tiña as literas e a un precio moi asequible. Mm-hmm. Entón, que bueno, a ver si pois así dando a conocer e que non se esqueza, pois a ver si alguien se anima a alguna asociación a intentar darlle unha salida. O gallá, hombre, a ver si é verdad que aparece. Sí, sí, sí. Pois sí, a ver se... Promocionalo, por lo menos. Algo, ¿no? Promocionalo, claro, un chisquiño. Entre claro todos, sí, pois vamos poñendo un graíño da area e sí, facemos, pois... Facemos unha pequena parede. Ah, pois pues sí. Pois veña. Sí, sí. Sí, sí, e, bueno, pois pues xa para terminar, outro día, bueno, falaba o sábado, da Vía Cuni, que era, vos acordades, que é unha variante do camiño que, sí, pois que se está reivindicando aquí por Becerrea. Uh-huh. E entón lembreime tamén de unha vía histórica, ou máis antiga, se cabe, que é a Vía Romana 19, uh-huh, que unía as cidades de Astúrica Augusta e Lucus Augusti, bueno, Astorga, Lugo e incluso tamén Braga, que eran as tres capitales da Gallaecia romana, e que entraba, pois, pasaba por aquí, pola montaña. Entonces, como lle chaman entón esta de... É a vía romana de Zanove. Zanove. De Zanove, de Zanove. A da Zanove, claro. Sí. Pasa por entra vai logo de Lugo, vai Astorga, Lugo. E logo de Lugo a Braga, sí, a Portugal. Sí, sí, refírome a un número que hai varias, entonces é a número 19, que non é a 20, vamos, nin a 20. Sí, que esta numeración, eu agora que o dixen, entereime, isto non dicindo ahora de memoria, pero entereime hai pouco, e esta numeración non é da... Os romanos non lle chamaban vía 19. Sí. Despois de cando se empezaron a estudiarse, xa na época, despois da Idade Media, puxéronlles número, non? E entón, pois, esta vía pasa por aquí pola montaña e o itinerario non está claro. Hai precisamente que autores que din que entra por Pedrafita seguindo o que era nacional, pero aquí o Concello ou a Diputación sinalouna por Cervantes, polo Comeal, que entra polo Comeal e os valles de Río Naval, Covas, Pontorrón, o Fabal... Sí, sí. Hasta Pontes de Gatín, sí. Ouselle, Becerreá, e logo xa vai enganchar o Corgo. E xa hai entonces uns mapas de indicación ou polo menos algúns folletos informativos. Esta ruta podese facer, está sinalizada, porque sinalizou a Diputación, hai uns, marcaron a cus miliarios, imitando uns hitos de pedra, que imitan como uns miliarios romanos. Podese seguir perfectamente. Empezando no Comeal, poderías ir hasta Lugo facendo. Sí, sí, sí. De feito, fixémola a principios de setembro, tamén en bicicleta, pois uns 20 ciclistas, me parece. Salimos de Cervantes e acabamos en Lugo. O que pasa é que aquí, o Is de Becerreá, estamos traballando con un itinerario, con unha pequena variante en Cervantes, que evita un pouco a carretera. Ah, eso é moi importante, evitar, claro, a carretera, é moi importante. Sí, sí. Sí, sí, porque a Diputación marcou unha, bueno, houve uns historiadores que estudiaron, pero eu teño falado con eles, e a meteron por Doiras tamén pola importancia que tengo en clave de Doiras. De Doiras, ¿no? Sí. Pero claro, despois o malo que ten Doiras é que se a queres facer a ruta entera desde Doiras a Pontes de Gatín, pois xa carretera, todo é estrada. Claro, claro. Entón, nós estivemos mirando unha variante que vai por aí por vilas pasantes, bueno, Santa Mariña, Ponte de Riamonte de arriba, Riamonte de abaixo, As Covas, Vilas Pasantes, Pontorrón e o Fabal. Entón, aí é máis camiño. E tiñamos intención tamén de sinalizala por pois esta variante. Ah, moi ben, moi ben. Ese é importante, o feito de máis que nada para os propios ciclistas, os que non sean ciclistas, por o feito de que evitar a circulación pola carretera é moi importante tamén. Claro, e tamén sempre máis atractivo. Esta incluso podese facer a pé. Sí, sí, sí. A pena destas cousas é que, claro, son para facelas circulares, pois ir e despois volver, é máis incómodo. Sí. Terías que deixar dous coches ou algo así, ¿no? Bueno, o caso é que, se aparte de sinalizala, tamén teñen folletos informativos e demais, eso sería moi importante, ¿no? Para que as persoas que queiran informarse con respecto, claro, a eso. Porque sempre hai monumentos de... monumentos, sempre hai. Sí, sí, a vía romana terá pontes, terá moitísimos... Mira, ese é o problema, porque aquí o que son restos da época romana, en sí debía, pois en esta zona da montaña non se conservan. Por eso hai todavía discusión entre os autores de si entra polo Comeal ou si entraba por Pedrafita. Claro. No Comeal, de todos modos, atoparon, porque atoparon un áger, que un áger, vou vos explicar, é un terraplén. Sí. Un trozo de calzada no que se facía na parte media da calzada unha pequena erosión para drenar a auga. Entón, aí sí que parece ser que hai un resto, que foi o que lles levou aos historiadores da Diputación meter a traer a vía romana por Cervantes. A confirmar, precisamente. Sí, e por aí viría... Pero, bueno, despois, aparte do que podría ser un resto romano, está toda a riqueza que hai do Castelo de Doiras, a Ponte de Gatín, os povos mesmos que... Sí. E o paisaxe, non? Que sí que merece a pena e... E xa vos digo, aquí pódese facer, está sinalizado, pois, cositos estos, cos miliarios, que imitan miliarios romanos, non? Sí, sí. Con porque, como se suele dicir, a paisaxe é como se fora unha pintura, é un arte que hai aí que che entra polos ollos. Hombre, pues sí, pues non é o mismo estar nun ginásio, nunha cinta caminando, ¿verdad? Sí, é totalmente diferente. Sí, sí. Cando está respirando, no, no está nun ginásio, si está respirando de todos ali dentro. E cando saes a percorrer o pas facendo un percorrido por unha certa montaña ou algo así, é totalmente, a respiración é totalmente diferente. É que non ves pasar, pasacho tempo volando, non te enteras. No, que va. Eu ora estes días que como tivemos aquí mal tempo, pois subo me da bici estática. Sí. E teño que poñer Radio San Boi, senón non me pasa, non me pasan os minutos. Alegrámonos moitísimo. Pero oíches, pero cando vou por aí polo monte non me acordo de vos para nada, eh. Lógico. Ame, estás embuída nunha paisaxe extraordinaria e seguro que hasta tes preparada a máquina para facer fotografías extraordinarias como as que fixeche. É unha broma, é unha broma. En un momento determinado. No, pero é que eu así cando te vas por perdes a perdes certo a noción do tempo. Claro. E iso é unha delicia poder estar aí. Eu de vez en cando aquí tamén cando isto que lle chamamos aí aquí para arriba pois por Vallirana e toda esa zona de por aí. Pois tamén me salgo un poquinho fora, vou a Viñonet que non hai nada máis que viñedos. Represéntame algo a Ribeira Sacra, non é o mesmo vale, pero ajá, represéntame un pouco. Ah, moi ben. Pois os ointes de Radio San Boi cando volvan a Galicia, que se lembren tamén de deixar algo de tempo para dar un paseo, porque hombre, si calquera camiño vale, non? Sí, sí, e tanto. Sí, señor. Bueno, pois unha recensión extraordinaria de do que ti tiñas preparado, primeiro o deporte, despois esas vivendas rurais ou bueno, esas zonas rurais que van cambiando de dono, pechando e abrindo e todo isto. E esta vía romana que pasa pola montaña e que, bueno, pois que poden disfrutar todos os nosos ointes cando queiran achegarse a nosa montaña, non? A través de ti nosotros recomendamos, Yelo. Bueno, pois xa vos pasaré un track para que poñades no blog aí por se vale. Alguén ven, non? Porque ora co GPS pois é doado seguir as rutas. Desde logo. Agradecemosche moitísimo, Fernanda. Unha aperta Veña. Grande. Ata vindeiro programa. Veña. Chao. Bueno, pois despedimos a Fernanda pois con algo de música. Sí. Como temos de costumbre. Bueno, temos que comentar o evento que se fai aquí, ¿no? En Calniño, non? Antes de acabar o programa hai que volver a... O día 24 de novembro, non? O día 24 ás 7 da tarde en Calniño, aquí en San Boi, tedes pois que asistir a ese gran evento que se chama Cap Joguinas en Sanén, onde estarán precisamente Pep Poblet, Nito Figueras, Xel Sust, encantats, vamos. Un gran programa que... organiza precisamente Born to Beat, sabes, o do Manuel Martín. Sí. Que este concerto en soporte ao apadrinamento das cartas dos Reis Magos e dos infantes, dos nenos de San Boi, non? Sí. Que un programa que ten unha aportación solidaria, digamos, sí, que todos os que asistan pagarán unha pequena entrada de 10 euros. Unha pequena entrada, pero que sepan que é solidaria. Para eso precisamente. Os amics de Damián Grima, que era o noso técnico antigo técnico, dos comenzos, pois un grande evento o que non teñen que deixar de asistir todos os nosos escoitantes e amigos, seguro. Sí. Seguro que disfrutarán moitísimo. 24 de novembro deste mes. Sí, sí. Xa mesmo, de aquí un pouquiño. Ás 7 da tarde en Calniño. Moi ben. Pois vamos a despedir o programa, non? Bueno, pois con música da que... Que xa temos de fondo, que ali Fernán, isto Andrea nos puxo. Vale. Así tan boa voz, con esta voz, pois nos vamos a despedir. Despedimos. Gracias a Fernando, gracias a Andrea e a ti, Xulio, por estar aquí conmigo tamén. Pois, queridos ointes, que pasen unha feliz semana. Este que ñes falou, Armando Fernández, que a noite sexo vosso descanso e a rúa a vosa liberdade, que hoxe están caendo raios de punta.